35. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 listopada, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwisy Trójki. Trwają już oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z Agnieszką Drążkiewicz. Kolejnych niemal 500 prób nielegalnego dostania się do Polski odnotowała Straż Graniczna. Władze resortu kultury i nasi słynni sportowcy zachęcają, by w południe wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. W Warszawie trwają oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Udział w nich bierze m.in. prezydent Andrzej Duda, który złożył już kwiaty przed pomnikami zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polaków. Teraz w Belwederze prezydent wręcza nominacje generalskie, a uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. I zwierzchnik Sił Zbrojnych wręcza w tej chwili ostatnie awanse generalskie. Andrzej Duda awansował w sumie 9 osób, 5 oficerów Wojska Polskiego i 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dla większości z tych osób, bo aż dla 8, to nominacja na pierwszy stopień generalski. A wśród awansowanych na kolejny stopień jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Wiesław Kukuła. Dla niego to 3. gwiazdka generalska, czyli od teraz jest generałem broni. I tak jak mówiłeś, prezydent wcześniej przed tą uroczystością w Belwederze złożył wieńce przed pomnikami ojców polskiej niepodległości. Składał je kolejno przed warszawskimi monumentami Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. I wszystkie te pomniki są położone w rejonie tak zwanego Stołecznego Traktu Królewskiego. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, poinformowała kilkanaście minut temu Straż Graniczna. Wobec ponad 40 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Dziś na temat sytuacji w pasie przygranicznym ma dyskutować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jak przekazała agencja AFP, posiedzenie zwołano z inicjatywy Francji, Estonii oraz Irlandii. Na koniec wracamy do Święta Niepodległości. Po raz czwarty w Polsce i za granicą odbędzie się akcja Niepodległa do hymnu. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zachęca wszystkich Polaków, by o 12 wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy sąsiadów, rodziny, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, wszelkie instytucje. Bardzo wiele osób i instytucji w to jest zaangażowanych. Polscy sportowcy, wybitni. A wśród wspomnianych sportowców jest Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Największa nagroda, jaka jako sportowiec może dostać, to możliwość wysłuchania hymnu przy całym stadionie. Na szczęście w lekkiej atletyce to są po prostu tysiące ludzi i dla każdego sportowca taka możliwość to spełnienie marzeń. No ja się cieszę, że jest w ogóle taka akcja, która nas jednoczy przy takiej uniwersalnej wartości, jaką jest hymn, i cieszę się, że ludzie chętnie śpiewają ten hymn, że celebrują ten moment i oby jak najwięcej osób to robiło. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji Niepodległa do hymnu jest Biuro Programu Niepodległa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś pogodnie, trochę mocniej chmurzyć się będzie na północy i tam możliwe przelotne opady deszczu. Od 7 stopni na północnym wschodzie do 11-12 na południu. Trójka. Program trzeci. Droga do Niepodległej. Historykiem, profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Powiedzmy o przełomowych chwilach, które doprowadziły do właśnie 11 listopada. Może zacznijmy od października i wydarzeń w Warszawie. Właśnie to jest też rzecz, o której nie pamiętamy, czy nie zwracamy na nią uwagę. Takim kluczowym momentem nam się wydaje 11 listopada, ale to właśnie w październiku. Już 7 października Rada Regencyjna wydała manifest proklamujący odbudowę państwa polskiego na podstawie 13 punktu orędzia Woodrow Wilsona, więc to był już pierwszy znak, że podjęta została próba restytucji państwa polskiego. Oczywiście Rada Regencyjna była strukturą, która została powołana za zgodą władz niemieckich, więc do końca w jakiś sposób nie była traktowana jako samodzielny byt polityczny, ale to już dawało pewien asumpt do tego, żeby zobaczyć, jak zmienia się sytuacja geopolityczna i możliwości Polaków, jeżeli chodzi o kwestię uzyskania niepodległości. Natomiast z punktu widzenia wojskowego niewątpliwie takim wydarzeniem bezprecedensowym było utworzenie w dniu 26 października Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli struktury, która miała zajmować się organizacją sił zbrojnych. Podkreślam, 26 października. Rzecz też, bym powiedział, bardzo interesująca, o której nie pamiętamy, a powinniśmy. Droga do niepodległej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wraz ze mną zapraszają Michał Jakubik, Maciej Zadrożny i Paweł Turski. No i oczywiście nasi goście. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. O, w samochodzie pan Dzień poseł dobry. Na uroczystości się pewnie wybiera. Dokładnie. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Jak państwo słyszeli, a Paweł Szrot, przepraszam bardzo, Paweł Szrot tu macha do mnie, jak nie przedstawiłam pana. Pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy, pozdrawiam. Tak mnie po prostu ten samochód zainteresował, bo on chyba jedzie nawet. Pan poseł jest wieziony, bardzo przepraszam, minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli wydanie specjalne, to będą też specjalne pytania, ale wpiszemy je w kontekst spraw no takich bardzo bieżących i ważnych dzisiaj, a nie tylko od święta. A najbardziej nas niepokoi sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Ostatnio, czy w tej sprawie pan minister Paweł Szrot ma może jakieś, jeśli nie dobre, to może chociaż neutralne wieści? Myślę, że informacje, które do nas napływają w ostatniej nocy, mają charakter raczej neutralny. Sytuacja jest poważna, ale stabilna. Wszyscy się obawiamy tutaj tego dzisiejszego dnia, bo przypominam, ci, którzy organizują nam tą sytuację za wschodnią granicą, obserwują też to, co się dzieje wewnątrz Polski, nasze spory polityczne, nasze konflikty, wykorzystują je i też interesuje ich na pewno sprawa Święta Niepodległości i Marsza Niepodległości. Musimy być dzisiaj bardzo czujni i przygotowani na wszystko. Pan prezydent jest, mimo udziału w uroczystościach, jest w stałym kontakcie ze wszystkimi odpowiedzialnymi ministrami i szefami służb. Czyli mogą dzisiaj być odpukać jakieś prowokacje zielonych ludzików, czy to białoruskich, czy to rosyjskich? Oby nie było, ale myślę, że polskie wojsko, polska straż graniczna, wszystkie służby, policja są dobrze do tego przygotowane. I do pozostałych panów pytanie i proszę pozwolić mi na pewną górnolotność. Jeśli by tę sytuację, która w tej chwili jest na granicy polsko-białoruskiej, nazwać sprawdzianem naszego patriotyzmu, no to jak się zalicza ten sprawdzian, Krzysztof Bosak? No ja myślę, że sprawdzian patriotyzmu to mamy codziennie, patrząc jednak, jak jako obywatele robimy użytek ze swojej wolności, ze swoich zasobów, a sytuacje kryzysowe to są sytuacje szczególnej mobilizacji, gdzie po prostu ci, którzy pracują w służbach państwowych, są żołnierzami, wykonują rozkazy i tutaj od mądrości dowódców i od pewnego sprytu i odpowiedzialności polityków zależy, czy uda się taką sytuację, jak mamy w tej chwili, rozładować w sposób no, nie prowadzący do żadnej eskalacji. Zapytała pani redaktor o dobrą wiadomość. Ja myślę, że dobrą wiadomością jest to, że dyplomacja iracka uruchomiła możliwość lotów powrotnych dla swoich obywateli, tych, którzy nie chcą podejmować tego ryzykownego szlaku nielegalnej migracji do Niemiec i mogą po prostu wrócić do swojej ojczyzny. To jest dobra wiadomość, dlatego że mamy od wielu tygodni w łonie polskiej elity i opinii publicznej wielki spór o to, jak tych nielegalnych migrantów chętnych by przedostać się przez nasz kraj do Niemiec, potraktować w sposób humanitarny i myślę, że zachęcanie ich do tego, żeby wsiedli w samolot i nie próbowali przetrwać zimy w białoruskich lasach, tylko wrócili do siebie, do kraju, który znają i do którego klimatu są przyzwyczajeni. To jest bardzo rozsądne wyjście i bardzo fajnie, że dyplomacja właśnie państwa irackiego zdecydowała się swoich obywateli do tego zachęcać. A wracając do tego sprawdzianu, to politykom, że tak powiem, zwykłym politykom nic do tego. Tu jest rola władzy i służb, tak? No nie, no my jesteśmy, w demokracji politycy mają bardzo istotną rolę do odegrania, bo po pierwsze jesteśmy, tak jak państwo dziennikarze, uczestnikami debaty publicznej, w której ludzie poznają, jakie są możliwe rozwiązania, jakie są punkty widzenia na to, jak rozumiemy rację stanu. No po drugie, jako politycy opozycji mamy tutaj rolę kontrolną, to znaczy mamy pewne instrumenty jak interpelacje, debaty, interwencje, komisje, posiedzenia Sejmu, tajne i jawne, żeby kontrolować to, co robi władza i także robić to, co robimy, czyli punktować pewne zaniedbania po to, żeby opinia publiczna mogła mądrze wybierać w kolejnych wyborach polityków, którzy zaniedbań zrobią mniej, ale będą strategicznie myśleć do przodu mądrzej. Paweł Kowal, jak pan widzi to, co się dzieje na granicy i jaka jest rola w tej sytuacji polityków? Rola polityków jest bardzo duża. No przede wszystkim sprowadza się do tego, żeby podrzucać i proponować rozwiązania rządowi. Ja uważam, że jest wiele rzeczy i pomysłów, które rząd mógł zrealizować i nie zrealizował. Przekonywać opinię publiczną do tego, że jeśli są jakieś nowe pomysły, jakieś wspólne inicjatywy, niezależnie od różnic politycznych, niezależnie od tego, że ja krytycznie oceniam różne działania rządu, także w kontekście tego kryzysu, szczególnie te działania, które dotyczą polityki i które dotyczą działania na arenie międzynarodowej, ale że to jest taka sytuacja i chciałbym, żeby to przede wszystkim wybrzmiało dzisiaj rano. Nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy działali razem. Mądre, dobre pomysły, na które my ciągle czekamy, dostają wsparcie opozycji, wsparciem opozycji pełnym, przynajmniej tych, za których mogę powiedzieć, czyli Koalicji Obywatelskiej. Cieszą się funkcjonariuszki, funkcjonariusze, żołnierze. Rozumiemy ich rolę, szczególnie dzisiaj warto ją podkreślić i rozumiemy to, że ludzie, zwykli obywatele, nasi bliscy, rodzice, przyjaciele odczuwają niepokój. Odczuwają niepokój, naszą rolą jest wyjść temu naprzeciw i szukać rozwiązań. Uważam, że kluczową kwestią dzisiaj jest nie dopuścić do jakiejkolwiek izolacji Polski na arenie międzynarodowej i pokazać, że ten problem nie jest problemem polsko-białoruskim, ale chyba w tym momencie unijno-białoruskim. Nie ma takiej kwestii w ogóle, izolacja Polski na arenie międzynarodowej w kontekście tej kwestii białoruskiej granicznej. Natomiast można jeszcze dużo więcej zrobić, żebyśmy z tym problemem nie pozostawali sami. Największym zagrożeniem dzisiaj dla naszego interesu jest ewentualne, gdyby doszło to w takim kierunku, w jakim ja podejrzewam, że to gdzieś się kołacze w głowie Putina, czyli gdyby szło w takim kierunku, że w którymś momencie Rosja zaproponuje pośrednictwo między Polską a Białorusią. To byłoby najgorsze rozwiązanie. Naszym zadaniem jest każdego tygodnia zaczynać od poniedziałku w MSZ-ach wszystkich państw Unii Europejskiej z raportem na temat tego, co się dzieje na Białorusi, nie tylko na granicy, także na Białorusi, bo pamiętajmy, że to jest częściowo próba zamaskowania, próba ukrycia faktycznej sytuacji, jaka ma miejsce w państwie rządzonym przez Łukaszenkę. Uważam, że tutaj rząd może jeszcze naprawdę dużo zrobić. Jestem gotów i osobiście wspierać. I list Donalda Tuska jest takim wsparciem. I naprawdę tutaj wszystkie partie mają dużo do zrobienia. Bo list Donalda Tuska do przywódców europejskich wczoraj opublikowany. O tym mówimy. Dokładnie. Minister Jarosław Sellin. Są komentatorzy, którzy uważają, że władza wyolbrzymia sytuację na granicy, że buduje taką atmosferę grozy i stąd telewizyjne wystąpienie marszałek Elżbiety Witek, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i artykuł wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Polska Times. Poza tym przy okazji kryzysu chce władza zmarginalizować opozycję. Takie też głosy się pojawiły. Może one nie były liczne i teraz ich nie słyszeliśmy dzisiaj rano, no ale one były. Jak się pan do tego odniesie? Myślę, że dowodem na to, że nie wyolbrzymiamy tego zagrożenia, bo to przecież nie jest zagrożenie wynikające ze zwykłego, spontanicznego kryzysu imigracyjnego, czyli próby przechodzenia do lepszego świata tłumów nielegalnych imigrantów, którzy chcą lepiej żyć. Tylko mamy do czynienia z atakiem jednego albo nawet dwóch państw przeciwko kilku państwom świata zachodu, państwom Unii Europejskiej i państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówię o Polsce, o Litwie i o Łotwie. I to jest zorganizowany atak, zaprogramowany. Cała infrastruktura została do tego ataku zbudowana, żeby tego ataku dokonać. I na tym polega różnica i powaga tej sytuacji. I ja się cieszę oczywiście, że opozycja dojrzała do tego, żeby zacząć to poważnie traktować. Pan poseł Kowal mówił, że mądre, dobre pomysły rządu otrzymują wsparcie opozycji. Tylko przypominam, że pana środowisko polityczne nie poparło budowania zapory na granicy polsko-białoruskiej. A tymczasem my, przewidując, co się będzie działo na tej granicy, już od lipca zaczęliśmy budować te zasieki tymczasowe, które są teraz i które, proszę zwrócić uwagę, uniemożliwiają masowe przekroczenie polskiej granicy, zatrzymują tę falę ataków na polskiej granicy. I to było roztropne i przewidywalne działanie polskiego rządu. Też nie dopilnowali się w ostatnich tygodniach, bo ja naprawdę doceniam to, co się stało dwa dni temu w Sejmie. Ta wspólna troska o to, żeby przed tym atakiem się obronić, ale jednak przedtem pewnego zaplecza politycznego swojego, że się nie dopilnowali. Nie tylko wasi posłowie jeździli na tę granicę, utrudniając pracę polskich funkcjonariuszy i przeszkadzając im w tej pracy, ale też uczestniczyli się w różnych manifestacjach, w których, przykro mi to powiedzieć, ale były transparenty określające polskich funkcjonariuszy ciężko pracujących na granicy najgorszym mianem, morderców, a nawet ludobójców. Ale panie ministrze, ja mam wrażenie, panie ministrze, że od czasu posiedzenia Sejmu nieco ton się zmienił i też była po obu stronach taka wola, żeby o pewnych rzeczach już może nie wspominać, przejść nad nim do porządku dziennego, przynajmniej w tym momencie. No dobrze, ale ja po prostu reaguję na stwierdzenie, że mądre, dobre pomysły rządu zawsze otrzymują wsparcie opozycji. Daję przykłady tego, że nie zawsze tak było. Ale od dwóch dni być może tak jest i bardzo mnie to cieszy. Jak powinniśmy teraz reagować na to, co się dzieje, jak wspierać polskie państwo, polskich funkcjonariuszy? No przede wszystkim właśnie wyrażać tą solidarność, którą też wyraziliśmy w Sejmie wobec polskiego munduru, polskiego wojska, polskiej policji, polskiej straży granicznej. Jest tych ludzi tam ciężko pracujących 15 tysięcy, być może trzeba będzie więcej. Myślę, że różnego typu akcje, nie wiem, marzy mi się na przykład taka akcja, bo prawdopodobnie ten kryzys będzie trwał długo, żeby przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia obywatele spontanicznie, chociaż ta namowa może moja już ten walor spontaniczności może trochę narusza, ale wysyłali na przykład kartki świąteczne, bo oni będą musieli służyć. Oni będą musieli służyć również w czasie świąt, nie spędzać swojego czasu z rodzinami, tylko być tam. I różne takie gesty są bardzo potrzebne, bo naprawdę były takie tygodnie, kiedy ci funkcjonariusze czuli się bardzo źle, widząc, co się dzieje na ich zapleczu. Kiedy bronią polskiej granicy, kiedy bronią polskiej suwerenności, polskiej niepodległości, co się działo niestety na zapleczu. Więc myślę, że różne gesty wsparcia są bardzo dzisiaj potrzebne ze strony społeczeństwa. Proszę panów, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, o którym już wspomnieliśmy, zostało uznane właśnie za nadzwyczajne nie tylko ze względów formalnych, ale również ze względu takiej nadzwyczajnej atmosfery, która wtedy panowała, atmosfery powagi. No i znowu mam takie trochę patetyczne pytanie, czy jesteśmy w sytuacji, do której pasuje wiersz Broniewskiego, bagnet na broń, Krzysztof Bosak? Nie popadajmy w takie tony. Ja uważam, że często i dziennikarze, i politycy przesadzają, mówiąc, że już toczy się wojna i tak dalej. Uważam, że trzeba być oszczędnym w słowach i nie przesadzać, bo to niczemu dobremu nie służy, w szczególności niedobrej debacie publicznej. Natomiast słowo sprostowania do tego, co wcześniej padło, no jednak budowa płotu granicznego nie zaczęła się w lipcu, tylko wydaje mi się jednak, że znacznie później. I trwa państwo o znacznie mniejszym. No zaczął ten prowizoryczny płot, który też ma pewną swoją rolę. Natomiast nawet ten prowizoryczny płot zaczął się znacznie później. Przypomnę, że pierwszą siłą w polskiej polityce, która apelowała o postawienie tam trwałej zapory, była Konfederacja w tym roku w wakacje, kiedy zobaczyliśmy, co się dzieje na Litwie. I polska klasa polityczna była obojętna, póki to był problem Litwinów. Może służby, może wojsko, może strategzy prowadzili pewne prace. Natomiast jeżeli chodzi o klasę polityczną, była pewna obojętność i dziennikarską tak samo. Przypomnę też, że moja partia polityczna, która stworzyła Konfederację, czyli Ruch Narodowy, o potrzebie takiej zapory na granicą z Białorusią mówiła już w 2017 roku. I przypomnę też, że na Węgrzech była sytuacja bliźniaczo podobna. To znaczy Orban, który w tej chwili jest portretowany jako taki narodowy niemalże lider, jest człowiekiem, który przed kryzysem migracyjnym w 2015 roku zlikwidował straż, która służyła ochronie granic. W momencie, kiedy Węgrzy weszli w kryzys migracyjny, to mieli do dyspozycji wyłącznie policję. Natomiast siłą, która zaproponowała budowę płotu na granicy z Serbią, który został zrealizowany i do dzisiaj jest strzeżony, byli właśnie węgierscy narodowcy, którzy dzisiaj zresztą przebywają w Warszawie i wezmą udział wspólnie z nami w Marszu Niepodległości. Do marszu za chwilę przejdziemy. I będą świętować nasze święto niepodległości, nas wspierać. Paweł Szrot jednak zaryzykuje przypomnieć to swoje patetyczne pytanie. Panie redaktor, muszę się zgodzić tutaj z panem przewodniczącym Bosakiem. Rzeczywiście nie jest to jeszcze otwarta wojna. Życie polskich żołnierzy, strażników jest w jakiś sposób zagrożone, ale nikt nie ma jeszcze żadnych ofiar. Przypominam, nie padły żadne strzały. Tutaj uznanie dla zimnej krwi i determinacji właśnie polskich żołnierzy, polskich strażników granicznych, polskich policjantów. Jeśli no i chyba dobrego wyszkolenia, prawda? Bo wiedzą, jak się zachować. Oczywiście, ale też myślę, że też zdrowy rozsądek i pełne zrozumienie sytuacji. To są świadomi ludzie. Codziennie w tej podlaskiej puszczy podejmują najtrudniejsze decyzje. I tutaj też ufam ich sumieniu i ich rozsądkowi. Tutaj wszyscy musimy ufać temu. Natomiast śledziłem oczywiście w Sejmie tą debatę. Rzeczywiście ton się zmienił. Oczywiście opozycja mówiła nieco innym głosem niż w poprzednich debatach, ale ja chciałem przypomnieć, że jest to jeden pojedynczy sygnał. Już wczoraj na debacie w Parlamencie Europejskim osoby reprezentujące Koalicję Europejską mówiły o tym, że żadnego ataku na Polskę nie ma, że jest to wyłącznie problem humanitarny. No to jest jednak powrót do tej narracji, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Natomiast jeśli opozycja się zdecydowała mówić tym językiem, który mówiła w Sejmie, jeśli doszło tam do refleksji, do jakiejś analizy polskiego interesu narodowego, państwowego, to można to tylko uznać. Nawet jeśli, jak świadczą niektóre relacje dziennikarskie, nawet jeśli jest to efekt wpływu, który partnerzy zagraniczni opozycji na nią wywarli, bo takie sygnały też o takiej możliwości też się pojawiają. Paweł Kowal. Proszę państwa, podstawowa rzecz. No jednak cieszę się, że doceniacie ton opozycji, tylko proszę bardzo, może pan minister Sellin albo pan minister Schrott wymienią chociaż 3 nowe inicjatywy premiera w Sejmie. Wyście zmarnowali przecież to posiedzenie. Wyście zmarnowali tę atmosferę. No przecież tam nie padła żadna nowa inicjatywa. A jaka jest pana podpowiedź? Jeden był punkt. Ale moich podpowiedzi jest mnóstwo. Piszę i mówię o nich. Przecież prawie nie są w stanie w nich wymienią. Po prostu w dobrej woli. Ja trzy konkretne punkty. To proszę. Zaraz to zrobię, pani redaktor. Trzech na jednego będzie tutaj jeszcze pani redaktor. Ale dlaczego trzech na jednego? No bo oni mówili tylko o opozycji. Nie mówili o Polsce, nie mówili o swojej robocie. No przepraszam cię, tak. Mówili tylko o sobie i atakowali opozycję i sami siebie chwalili. To nie jest czas na planowanie wysyłania kartek. Na kartki przyjdzie czas. Natomiast teraz rząd niech się weźmie do roboty. Niech pracuje z wszystkimi MSZ-ami w Unii Europejskiej. Niech pracuje z Amerykanami. Niech zacznie budować ten płot. Niech się już nie czepia opozycji, bo opozycja nie przysłała tych uchodźców. Niech panowie przestaną wreszcie w swoich wypowiedziach, przynajmniej przy święcie narodowym, atakować rząd. Niech powiedzą, jakie są 3 propozycje premiera. Przepraszam, atakować opozycję. Niech powiedzą, jakie są propozycje. Ale panie ministrze, niech pan spokojnie usiedzi. Prezydenta dobrze, nie było na tym. Przepraszam, bo się boję odezwać. Czy ja też mam siedzieć spokojnie? Pan jest jak rezonans dzisiaj, panie ministrze Pawle Szrocie. Pani redaktor, dlatego że taka jest potęga prawdy. Premier powiedział, przychodzę z propozycjami i nie powiedział żadnej. Bo nie ma tych propozycji. My kartki wyślemy, tylko teraz niech się premier weźmie do roboty, żeby rozwiązać politycznie ten spór, bo możemy mu w tym pomóc. Tylko ja się pytam, gdzie premier był w rozwiązywaniu tego sporu kilka tygodni temu, kiedy Marek Suski wyzywał Unię Europejską od czasów faszystowskich. Myśmy o tym wszystkim zapomnieli? Więc dajcie już spokój opozycji, zajmijcie się sprawą, podyskutujmy konstruktywnie, a nie wyzywajmy się. To co powinien teraz zrobić, czego jeszcze nie robi premier? Mnóstwa rzeczy pani redaktor nie robi. Od wielu tygodni apeluję i podpowiadam, żeby zacząć informować i wywierać presję na wszystkie ministerstwa spraw zagranicznych w Unii, informując o sytuacji na Białorusi przez naszych dyplomatów. Od wielu tygodni proponuję, żeby uprzedzić sytuację i podjąć współpracę z Frontexem. Niekoniecznie ona musi polegać na tym, żeby zażądać w tym trybie, w jakim Frontex działa, przysłania funkcjonariuszy. To może polegać na przykład na działaniach wywiadowczych, na działaniach operacyjnych, gdzie Frontex ma dużo możliwości. Trzeba formalnie informować Frontex i formalnie ich poprosić, bo sytuacja może się pogorszyć. Jednocześnie od wielu tygodni należało odwiedzić wszystkie stolice, z których przyjeżdżają migranci. Teraz to zrobiono, oczywiście. Jednocześnie należało poprosić innych komisarzy niż tylko komisarz, który zajmuje się sprawami wewnętrznymi w Unii Europejskiej, o to, żeby udzielili tym państwom pomocy rozwojowej. To jest taki mechanizm, którym można przyspieszyć powrót, a takie pieniądze są w Unii Europejskiej, powrót tych migrantów. Jednocześnie minister Schrott powinien poprosić prezydenta, żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, skoro sprawa jest takim dużym zagrożeniem, że państwo mówicie o niej jak o wojnie. I jednocześnie no ale przed chwilą pan minister powiedział, że jednak to nie, nie wojna. Ja wszystko ciągle słyszę nie. Ciągle słyszę nie jak, i przeciwko opozycji. Ale nie, ja mówię, jeszcze... że to nie jest tak groźna sytuacja, że to nie jest taka no wojna. Jeżeli nie jest prawda, taka groźna, to po co robimy napięcie jak we wrześniu w 1939? To po co wywieramy taką presję na funkcjonariuszy? Funkcjonariusze dobrze pracują, a tu trzeba działać pozytywnie, a nie budować napięcia jak na wojnie. I tu się zgadzam z Krzyśkiem, z posłem Bosakiem. Jarosław Sellin. Oczywiście pan poseł Kowal udaje, że nie widzi to, co się dzieje wokół. Otóż wczoraj był w Polsce przewodniczący Rady Europejskiej, zwany prezydentem Europy, Charles Michel, i oczywiście doszło do rozmów z polskim premierem i bardzo jednoznacznego oświadczenia i deklaracji ze strony pana Charlesa Michela wsparcia dla Polski i też różnych rozważań na temat tego, jak można to wsparcie też ukonkretnić. Jest oświadczenie też kwatery głównej NATO w tej sprawie. Przecież takie rzeczy się nie dzieją bez dialogu, bez kontaktu, bez rozmowy polskiej dyplomacji z tymi ludźmi i z tymi strukturami. Są oświadczenia poszczególnych ministerstw spraw zagranicznych, poszczególnych krajów europejskich. Jest nieustanny kontakt z krajami sąsiedzkimi, tymi, z którymi powinniśmy być w kontakcie nieustannym, czyli z Litwą, Łotwą, również Estonią. Wypowiedział się też chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych w Polsce w tej sprawie i wszędzie słyszymy te głosy wsparcia i również jakieś deklaracje ukonkretnienia tej pomocy. Tak jak mówiliśmy w czasie debaty sejmowej, my musimy pokazać i to pokazujemy, że my sobie z tym kryzysem, z tym atakiem jesteśmy w stanie poradzić sami, ale oczywiście żadnej pomocy, jeżeli ktoś się ukonkretni, nie odmówimy. Na przykład pomocy finansowej w zrealizowaniu budowy tej zapory. Więc to się wszystko dzieje. Polska dyplomacja jest czynna. Polska dyplomacja jest czynna również w krajach Bliskiego Wschodu, skąd ci ludzie napływają. Polscy dyplomaci tam przekonują na miejscu lokalne społeczeństwa, że to jest pułapka, że Łukaszenko okrada ich i wprowadza ich w pułapkę, że nie ma swobodnego przejścia do Unii Europejskiej przez Polskę i wiele lotów przez to jest odwoływanych. Zgadzam się z tym postulatem, który się pojawił w czasie debaty sejmowej, ale my to już też czynimy i rozmowy na ten temat trwają, żeby wprowadzić ostre sankcje, jeśli chodzi o lądowanie na terenie Unii Europejskiej, na lotniskach Unii Europejskiej, w tych linii lotniczych, które pomagają Łukaszence w realizowaniu tego procederu sprowadzania tych imigrantów. Niezależnie od tego, z jakich krajów te linie są, nawet jeśli to są kraje sojusznicze. Oni muszą wiedzieć, że ten pieniądz im się po prostu nie opłaca. Ten pieniądz, panie ministrze, który im płaci Łukaszenka... podsumowując tę wypowiedź, proszę powiedzieć, czy według pana polska dyplomacja, polskie władze działały odpowiednio, czyli prewencyjnie również, a nie tylko reaktywnie w związku z tym kryzysem? Czy te wszystkie działania, o których pan mówi, podjęły w odpowiednim momencie? Czy nie pani za redaktor, późno został ten kryzys, jak to się mówi, umiędzynarodowiony? Pani redaktor, te wszystkie oświadczenia, deklaracje, głosy wsparcia i konkretnej pomocy nie biorą się z dnia na dzień. One wymagają jednak wielotygodniowych rozmów, przekonywania. Na Radzie Europejskiej również premier Mateusz Morawiecki te informacje przedstawiał, związane z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy, i wszelkie fora, gdzie możemy o tym opowiadać, jaka jest istota tego ataku, że właśnie to nie jest zwykły kryzys imigracyjny, tylko to jest atak zewnętrznych państw na państwa Unii Europejskiej i państwa NATO. To wszystko wymagało pewnego czasu do przekonania, żeby tak na to właśnie patrzeć i tak na to patrzy cały wolny świat. Więc to nie jest, takie rzeczy się nie dzieją z dnia na dzień. One wymagają jednak dosyć dłuższej perspektywy czasowej, jeśli chodzi o rozmowy i przedstawianie argumentów i pokazywanie faktów. Więc polska dyplomacja była tutaj czynna. Również zwrócę uwagę nawet na ten efekt rozmowy z Facebookiem. To też jest ważne, że polska dyplomacja przekonała Facebook, żeby zlikwidowała te strony, które tam funkcjonowały, które pomagały w procederze tych przemytników ludzi, które nawoływały, pokazywały, gdzie się zgłaszać, ile zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy też się dzieją, takie rzeczy też są czynione przez polską dyplomację. Proszę panów, proszę państwa, chciałbym już iść dalej, bo jednak mamy święto i mamy Marsz Niepodległości. Jak informowaliśmy i państwo to doskonale wiedzą, mówię o słuchaczach, stał się on wydarzeniem o charakterze państwowym, o wyniesieniu go do tej rangi zdecydował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Czy w związku z tym, że jest to marsz państwowy, władze państwowe wezmą w nim udział? Już wiemy, że premier nie weźmie udziału. Czy prezydent weźmie? Pewnie też nie weźmie, ale czy przedstawiciele kancelarii wezmą? Panie ministrze. Panie redaktor, pan prezydent, jak już mówiłem wielokrotnie, ma ustalony kalendarz od lat na Święto Niepodległości. Przewiduje on szereg uroczystości, wystąpień. Pan prezydent raz szedł w Marszu Niepodległości na setną jej rocznicę w 2018 roku w Marszu Niepodległości. Pani redaktor, każdy z nas, ministrów Kancelarii Prezydenta, też ma własny kalendarz i to jest ich indywidualna decyzja, czy będą uczestniczyć w tym marszu, czy nie. Pan prezydent, powtarzam, ma ustalony plan. Ja rozumiem, ale to proszę powiedzieć, jak jest według pani pana redaktor, sens upaństwowienia tego marszu w momencie, kiedy no, on nie będzie, że tak powiem, obfitował w osobistości naszego życia politycznego, jeśli chodzi o stronę rządową i prezydencką? To jest pytanie do rządu, natomiast w imieniu pana prezydenta mogę przekazać tyle, że on wzywa wszystkich do przestrzegania prawa, do godnej, podniosłej atmosfery na tym marszu. Przypominam, że jeśli ktoś będzie łamał prawo na tym marszu, a czego niestety nie można wykluczyć, to reakcje organów porządkowych wymiaru sprawiedliwości powinny być zdecydowane, ale z góry nie zakładajmy, że on będzie sprzeczny z prawem. Krzysztof Bosak, pan się oczywiście wybiera na marsz, czy nie? Tak jest, wybieram się oczywiście i cieszę się, że zostało obronione prawo do zgromadzeń, bowiem to, co chciał zrobić Rafał Trzaskowski, gdyby był zwykłym obywatelem, a nie przedstawicielem warszawskiej elity, która ma swoje, jak widać, koneksje w sądach i potrafi naciągać nawet ustawy, żeby innym prawa do zgromadzeń odmówić, no to mielibyśmy pewien chaos, dlatego że nie jest prawdą to, co Rafał Trzaskowski wprowadzał opinię w błąd, że Marsz Niepodległości byłby nielegalny. Ten spór sądowy dotyczył wyłącznie statusu zgromadzenia cyklicznego. Organizatorzy obok tego złożyli zgromadzenia w trybie zwykłym. Więc tak czy inaczej Marsz Niepodległości by przeszedł i te nadzieje wszystkich ludzi o poglądach lewicowych, czy progresywnych, czy po prostu kosmopolityczno-internacjonalnych, one były jakby jałowe, one były sztucznie rozbudzone przez sprzyjające im media, że Marsz Niepodległości nie będzie mógł przejść. Marsz Niepodległości przeszedłby tak jak co roku od 11 lat. Bardzo chcę, żeby przeszedł bardzo spokojnie. Natomiast to, co robił Rafał Trzaskowski, to był ruch przeciw w tym kierunku, dlatego że to był ruch na podniesienie ciśnienia, na polaryzację i na podsycenie nastrojów wśród tych wszystkich, którzy od lat próbowali siłowo, konfrontacyjnie i nielegalnie blokować legalne marsze niepodległości. To ja przy okazji zapytam, czy on... Mówimy nie tylko o zadymiarzach z kraju i z zagranicy, ale także o politykach lewicowych. Przypomnijmy Roberta Biedronia, zatrzymanego przez policję na nielegalnej blokadzie Marszu Niepodległości. I to podsycanie przez Rafała Trzaskowskiego niestety przyniosło rezultat w postaci zapowiedzi przyjazdu niemieckich zadymiarzy, którzy się rozochocili i w internecie zapowiadali, że do Warszawy przyjadą wojować, tak jak wiele lat temu, kiedy pamiętamy, zostali zatrzymani w siedzibie pisma lewicowego krytyki politycznej. Panie pośle, ale czy Rafał Trzaskowski zasługuje na taki anons, w którym jego nazwisko jest napisane po niemiecku? Myślę o oficjalnym zaproszeniu na marsz jego organizatorów, czyli marszu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Kiedy tam były... Ja bym takiego plakatu nie zrobił, natomiast z drugiej strony to, co zrobił Rafał Trzaskowski, czyli próba zablokowania Marszu Niepodległości, spotkało się po prostu z taką publicystyczną odpowiedzią. Myślę, że Rafał Trzaskowski taką metodą od ściany do ściany sam się ustawił w takiej roli i po prostu w tej chwili zbiera krytykę, którą sam wywołał, bo przypomnijmy, w zeszłym roku, kiedy łasił się do wyborców Konfederacji przed drugą turą wyborów prezydenckich, zapowiadał, że on to na Marsz Niepodległości mógłby nawet przyjść. I teraz można odnieść wrażenie, że ta jego taka prymusowska skwapliwość, żeby tylko pokazać, jak bardzo on jest skłonny Marszowi Niepodległości przeszkadzać, żeby przeszedł swoją tradycyjną trasą, do której Marsz Niepodległości ma prawo, bo przypomnijmy, ustawa prawo o zgromadzeniach mówi, że prawo do zgromadzenia cyklicznego jest niezależnie od tego, czy w poprzednich latach dane zgromadzenie w danym miejscu manifestowało w sposób formalny czy nieformalny. I dokładnie to mieliśmy rok temu, to znaczy oficjalnie były restrykcje pandemiczne, natomiast faktycznie przez Warszawę dokładnie zwykłą trasą przeszedł Marsz Niepodległości, więc Rafał Trzaskowski stosował. Ale właśnie wydaje mi się, że nikt nie zniósł tych restrykcji. Ciągle są restrykcje pandemiczne. I nawet... No chyba nawet już się rząd nimi nie przejmuje. Ale nawet także wcześniej Robert Bąkiewicz mówił, że ma być 150 osób plus przechodni, którzy dołączą spacerując. Tak no to mówi. Pytanie do rządu, dlaczego nie uchyli martwego prawa, czyli na przykład tego stanu epidemicznego, który tak naprawdę jakby ciągle obowiązuje, mimo że wiemy, że sam rząd tymi restrykcjami się w tej chwili przecież nie przejmuje, czego na wielu konferencjach czy na posiedzeniach Sejmu przecież daje wyraz. Także, ale już nie wchodźmy w covidowe tematy, bo myślę, że to nie jest temat na Święto Niepodległości. Tak, też mamy sporo innym na razem temat. Porozmawiamy. Jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, myślę, że bardzo dobrze, że przejdzie i że będzie wszyscy jakby znają tę trasę. To jest bezpieczniejsze, to jest prostsze. Przeprowadzanie ludzi inną trasą, do czego organizatorzy. Ale pan jest zadowolony z tej decyzji o upaństwowieniu marszu? No ta decyzja kończy pewien kryzys. Kryzys, spór, który znalazł swój wyraz i w sądach i znalazłby wyraz na ulicy. No bo jeszcze raz to podkreślę, że jeżeli ten stan prawny w mojej ocenie bezprawny, chociaż przyklepany przez dwie instancje sądu. To też pytanie o kondycję polskich sądów, że ustawy nie potrafią przeczytać w sposób zgodny z jej brzmieniem, tylko sprzyjają takiej osobie jak Rafał Trzaskowski. To jest zdumiewające dla mnie. Natomiast po prostu to jest wariant najbezpieczniejszy. Uważam, że każdy, komu nie podoba się Marsz Niepodległości, bo nie każdemu musi się podobać, przecież można mieć zupełnie inne poglądy, może zrobić swoje własne obchody, pójść na obchody państwowe pod grup nieznanego żołnierza. Jasne, może złożyć to gdzieś teraz kwiaty. Paweł Kowal. Mnóstwo pomysłów któremu... i uważam, że osoby, którym się marsz nie podoba, przesadnie się na marszu skupiają, zamiast pokazać swoją propozycję patriotyzmu i przyciągać do niej Polaków. Ja myślę, że też pokazują swoją tradycję, ale media jednak zajmują się tym, co kontrowersyjne i co wzbudza emocje. Paweł Kowal, pan oczywiście będzie świętował w inny sposób, nie na marszu. Za chwilę będę na mszy na Wawelu, a później na uroczystościach w centrum Krakowa. Właśnie stąd jestem dzisiaj w samochodzie, żeby minimalnie, żeby nie spóźnić się po prostu. A jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, pana emocje sprawa, też to wzbudza, podstawa, też jest o czym rozmawiać? Jest o czym rozmawiać, to ma kilka aspektów. Po pierwsze, przypomniała pani ten oficjalny materiał Marszu Niepodległości, plakat, w którym ze względu na to, że sąd nie zgodził się na to, żeby organizatorzy Marszu Niepodległości skorzystali z fortelu. Oni chcieli zrobić pewien fortel prawny, zresztą fortel, który został wprowadzony już za czasów Prawa i Sprawiedliwości, który nie służy wolności zgromadzeń. Tak zwane zgromadzenia cykliczne, to po prostu mówiąc na proste, że ktoś sobie zaklepie na zawsze, czyli zaklepie sobie na zawsze i nikt inny nie będzie mógł tam nic organizować. Tak, ale ja uważam, że to jest zły przepis i uważam, że nie udało się dojść swojej prawdy w sądzie, więc jak się nie udało w sądzie, to co się robi? To się wyzywa przeciwników politycznych, de facto od faszystów, Niemców, hitlerowskich, bo to takie jest to porównanie. Tylko, że od przedwczoraj, kiedy rząd upaństwowił ten marsz, chciałbym to powiedzieć do przedstawicieli władzy, mówcie sobie do mnie, co chcecie. Możecie mnie wyzywać od zdrajców, a ja wam mówię tak, bierzecie za to wszystko odpowiedzialność. Bierzecie odpowiedzialność za każde słowo, za każdy materiał, za każdą ulotkę. Cokolwiek się w Polsce stanie dziś albo później z powodu siania nienawiści, na przykład przeciwko takim politykom jak ja, to będzie wasza współodpowiedzialność, bo żeście dali temu pieczątkę rządową. A teraz powinniście mieć odwagę, żeby pójść i stanąć na czele tego marszu. Dlaczego tam nie idziecie? Dlaczego tam nie idziecie? Potem będzie płacz, jak się coś wydarzy? Idźcie tam. Pokażcie, że jesteście odważni, jak żeście to zrobili. To nie może być w Polsce tak, że jak sąd nie jest po mojej stronie, to możemy tego, kto wygrał w sądzie, wyzywać dowolnie. To nie jest taka Polska tylko dla was. To jest Polska dla wszystkich. Ja mam prawo pójść na Wawel, ktoś ma prawo pójść na marsz. Ale wy nie macie prawa akceptować takich metod i takiej nienawiści. Bo potem będzie płacz i udawanie, że nie wy. I nadawanie na opozycję, jak przed chwilą. A czy dla pana jest to marsz nacjonalistów, faszystów i tak dalej? Ja widzę minę posła Sejna, bo on mnie zna i on wie, o czym ja mówię. I on rozumie, że z tego mogą być kłopoty, tylko nie może tego powiedzieć. Ale nie antycypujmy politycznie, kłopotu, bo może nie będzie. Natomiast nie, chciałem redaktor, zapytać, to są czy poważne dla... rzeczy. Panie redaktor, ja tydzień temu dostałem pogróżki, że ktoś mnie zamorduje, bo jestem zdrajcą. A dzisiaj się akceptuje to, że innych polityków publicznie się wyzywa od zdrajców w Dniu Niepodległości. Mówi pan teraz... To nie jest wszystko. Proszę połączyć kropkę. Mówi jak to pan poważnie, to o poważnie. Prezydencie Trzaskowskim w tej chwili, czy jeszcze tak, o czym? Mówię o szczuciu na polityków opozycji w ten sposób i robienie takich porównań. Kto robi takie porównanie albo je akceptuje i dla nich państwową pieczątkę, ten bierze współodpowiedzialność. A politologicznie ten marsz po prostu oznacza sojusz PiSu z Konfederacją i szykowanie się do następnych wyborów. To jest marsz społeczny, a nie robiony przez polityków. Jarosław Sellin, czy to że tak. państwo że marsz jest upaństwowiony, oznacza, że władze biorą odpowiedzialność za wszystko, co się w tym czasie na marszu, czy też obok marszu wydarzy. Zanim o tym, bo pan poseł Kowal zrobił taką osobistą wycieczkę, skoro pan tak moralizuje i o odpowiedzialności mówi, to gdzie pan był, kiedy pan, politycy z pana obozu politycznego uczestniczyli w manifestacjach, na których można było czytać transparenty o mordercach i ludobójcach w odniesieniu do polskich funkcjonariuszy strzegących polskiej granicy. Gdzie pan był, kiedy politycy z pana obozu politycznego, gdzie była pana nie, odpowiedzialność? Będziesz, teraz pan się ładnie uśmiechnie i mi nie przeszkadza. Teraz pan nie, się ładnie uśmiechnie, bo nie chcesz wziąć odpowiedzialności. Gdzie pan odpowiedzialności, był, kiedy rok temu na ulicach polskich miast bardzo wulgarne transparenty się pojawiły w odniesieniu do różnych polskich struktur politycznych i polityków z bardzo wulgarnym językiem, a politycy z pana obozu politycznego w tych manifestacjach uczestniczyli. Gdzie była pana odpowiedzialność wtedy? Gdzie były pana apele to o spokój usprawiedliwia? I wycofanie się z tego typu akcji? Ja uważam, pani redaktor, że organizatorzy Marszu Niepodległości powinni wysłać kwiaty Rafałowi Trzaskowskiemu z podziękowaniem za prawdopodobnie wyjątkowo dużą frekwencję, która będzie miała miejsce w tym roku. Czyli organizatorzy, czyli ciągle, panie ministrze, organizatorem pozostaje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości mimo państwowego charakteru tego marszu, tak? Tak, ten państwowy charakter został ogłoszony dlatego, że z powodu nieodpowiedzialnych działań prezydenta stolicy, naruszających polską wolność do zgromadzeń, groziło nam po prostu, że to się wymknie spod kontroli i będzie jakiś wielki chaos albo po prostu wręcz walki na ulicach Warszawy. Więc a jak się panu podoba ten oficjalny plakat? Bo pan zawsze krytykuje argumenty ad Hitlerum. To jest właśnie... Nie podoba mi się ten oficjalny plakat i mówię jasno. To jest marsz organizowany przez konkretne środowisko polityczne, które za ten marsz bierze odpowiedzialność. Ja się z tym środowiskiem politycznym nie utożsamiam, dlatego też na tym marszu nie będę. Zaraz po audycji lecę do Gdańska i będę w Kościele Świętej Brigidy, Muzeum II Wojny Światowej, na koncertach niepodległościowych i tak dalej, i tak dalej. To jest mój plan na dzień dzisiejszy. Natomiast to jest marsz organizowany przez konkretne środowisko, ale też zawsze to podkreślałem, marsz, który się temu środowisku w pewnym sensie udał, bo tam przecież te 100 tysięcy ludzi, którzy się czasem pojawiali, to nie są zwolennicy Konfederacji Narodowców, pana Bosaka. To są polscy, w większości to są polscy patrioci, którzy uznali, że ta forma demonstrowania polskiego patriotyzmu jest ciekawa, fajna, podoba nam się. Idziemy z flagą, idziemy z całą rodziną, maszurujemy przez stolicę, wymachujemy tą flagą, imponująco to wygląda i śpiewamy jakieś pieśni patriotyczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest marsz, który się odbywa od 12 lat i próba jego zatrzymania była kompletną nieodpowiedzialnością. Ale też rzeczywiście jest ciekawe, że rozmawiamy wyłącznie w kontekście dzisiejszego święta o tym Marszu Niepodległości, bo to jest zasługa Rafała Trzaskowskiego, że o nim rozmawiamy. Bo ja zachęcam do śpiewania hymnu wspólnie o godzinie 12 w kilku tysiącach miejsc. Polacy będą ten hymn śpiewać. Ja zachęcam do Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, który jest od kilku lat już organizowany i który ma 3 razy większą frekwencję od Marszu Niepodległości. Tylko dlatego, że jest fajny, wesoły, jest świetną ofertą dla rodzin, dla dzieci, nie jest kontrowersyjny, o nim się nie mówi. A mówi się o Marszu Niepodległości dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu. Także wyślijcie mu kwiaty, podziękujcie mu za to. Ale mówiło się od lat, to, panie ministrze, mówiło się od lat, nawet jak Rafał Trzaskowski nie był prezydentem Warszawy, zawsze ten marsz wzbudzał emocje, był głośny, zawsze się ktoś do niego przyklejał. To prawda, ale jego zatrzymanie jest kompletną, jego próba zatrzymania czy zakazania jest kompletną nieodpowiedzialnością, bo wiadomo było, że to się nie uda, że ten marsz i tak przejdzie. I było pytanie, czy przejdzie kompletnie nielegalnie, czy przejdzie legalnie. I Rafał Trzaskowski chciał po prostu zamieszek na ulicach swojego miasta, którym zarządza. To jest kompletnie nieodpowiedzialny prezydent. To jeszcze jedna krótka runda na ten temat. Zacznijmy od ministra. Za chwilę będzie pan Krzysztof Bosak. Za moment. Ministra Szrota. Czy Marsz Niepodległości rzeczywiście jest bardziej niż taki ogólnospołeczny jest nacjonalistyczny? Czy jest marszem, nie wiem, muszę sobie tu zobaczyć, jak było napisane, nawet faszystowski, że to jest marsz po prostu skrajności. Czy to jest marsz społeczny? Jak pan to widzi? Czy to jest jedno? Panie redaktor, ja może powiem o swoich osobistych doświadczeniach. Ja zacząłem po 10 kwietnia 2010 roku cenić masowe demonstracje, masowe marsze. To jest rzeczywiście wielka chwila, kiedy tysiące ludzi idą złączeni jednym stanowiskiem, jedną opinią, chcą wyrazić tą samą myśl. Byłem też na kilku marszach niepodległości, zupełnie prywatnie, nieoficjalnie. I powiem tak, że bardzo wiele mi się na tych marszach podobała, atmosfera była podniosła. One generalnie przypominały wszystkie inne marsze patriotyczne, organizowane również przez moje środowisko, natomiast były tam niestety takie rzeczy, które mi osobiście bardzo nie odpowiadały, z którymi się nie identyfikowałem i to jakby trochę w moim sercu zaległo, że nie wszystko po prostu, nie pod każdym hasłem, nie pod każdym transparentem mogłem się na tym marszu podpisać. Ale zawsze będę uważał, i to jest też zdanie pana prezydenta oczywiście, że każdy w Polsce ma prawo demonstrować własne opinie, własne poglądy, również w formie masowych manifestacji. To dotyczy zarówno środowiska organizującego Marsz Niepodległości, zawsze dam światopoglądowo bliższego, jak i tych środowisk z przeciwnej strony bieguna światopoglądowo-politycznego. Te środowiska też organizują swoje marsze. Tam dochodzi oczywiście czasem do łamania prawa i to też z tego konsekwencje powinny być wyciągane, ale po prostu szanujmy się nawzajem. Polska jest wolnym krajem, a prawo do manifestowania swoich poglądów to prawo konstytucyjne. Krzysztof Bosak, dlaczego do tego marszu przyklejają się takie środowiska, pod którym i są prezentowane takie hasła przez te środowiska, pod którymi pewnie pan też by się nie podpisał, a organizatorzy nie wiem, czy nie mają możliwości, czy nie mają chęci i nie zawsze reagują? Bo jest największą manifestacją patriotyczną narodową w Europie. To jest bardzo prosta odpowiedź. Europa jest w tej chwili kontynentem ogarniętym przez poprawność polityczną. W Europie Zachodniej lewica święci triumf zdominowała całkowicie życie polityczne na tyle, że w niektórych państwach ludzie boją się wywieszać flagę, żeby nie być posądzonymi o nacjonalizm. Natomiast w Polsce ciągle żyjemy w wolnym społeczeństwie, w wolnym kraju. Można mówić to, co się myśli, można wykrzyczeć swoje poglądy, można przejść z transparentem. Ja też podobnie jak moi przedmówcy, w każdym roku od 2010 te marsze są organizowane, miałem takie rzeczy, z którymi się nie zgadzam, mimo że byłem współorganizatorem i to jest zawsze ból głowy organizatorów, jak zrobić wydarzenie, żeby uniknąć tej krytyki medialnej, tego skupiania się na tym 1% rzeczy, które nie powinny się zdarzyć. Natomiast myślę, że jakby to jest cena za wolność, jaką płacimy. Ale to pan jest pewien, że wszyscy organizatorzy... Taka, żeby po prostu nie było takiej manifestacji, tak? I teraz pytanie, czy lepiej mieć... Panie redaktor, proszę pozwolić, że tylko powiem to wnioskowanie. Tak. Czy lepiej mieć wielką patriotyczną manifestację, na którą od 10 lat przyjeżdżają ludzie z miast, gdzie nie mieli żadnej propozycji wcześniej świętowania swojego patriotyzmu w sposób spontaniczny, społeczny. Przypomnijmy, że wcześniej w wielu miastach w Polsce, w dziesiątkach miast, ja się w takim mieście wychowałem, nie było nic na 11 listopada. A od 10 lat ludzie mogą za swoje pieniądze wsiąść w autobus z polskimi flagami. Proszę obejrzeć filmy z różnych lat. Zawsze organizatorzy starają się nagrać przejście całego marszu i wrzucić całość do internetu. Nieraz te filmy trwały 1,5 godziny lub więcej i policzyć sobie, ilu ludzi idzie z polskimi flagami, ilu ludzi idzie z transparentami z nazwą swojego miasta albo swojego klubu albo jakiejś innej organizacji, z którą się utożsamiają, patriotycznej czy lokalnej, społecznej, a ilu ludzi idzie z transparentem, który ma jakieś skrajne hasło. Media, które nie lubią patriotyzmu i narodowców, wybierają jeden na 100 albo na 1000 transparentów i do upadłego pokazują go Polakom, żeby obrzydzić i żeby zrobić to równanie, patriotyzm jest jak faszyzm. Nie, patriotyzm jest jak faszyzm. Nie jest prawdą, co powiedziała dziennikarka jednej z komercyjnych stacji, że hasło Bóg, honor, ojczyzna jest faszystowskie. To jest wszystko manipulacja, która ma prowadzić właśnie do takiego obrzydzenia. I to, że mogą do marszu, na którym jest 100 tysięcy ludzi, przyjść jakaś mikromniejszość z jakimś z podtekstem rasowym czy coś takiego, to jest cena, jaką płacimy za wolność. Jeżeli jest zgromadzenie, na które przyjdzie 100 tysięcy osób, to trzeba by drugie 100 tysięcy, żeby każdego upilnować. No niestety. Dobrze, już teraz Paweł Kowal. To ja już nie będę pana dopytywać, bo chciałabym jeszcze o jednym pojęciu krótko porozmawiać. Tylko jedno sprostowanie, pani redaktor. Marsz Niepodległości nie organizuje konkretne środowisko polityczne, nie organizuje go Konfederacja. Marsz Niepodległości organizuje konkretne środowisko ideowe. Ideowe, to znaczy inicjatywa wyszła ze środowiska narodowego, z porozumienia kilku organizacji narodowych. Tak. Przypomnijmy, przed 2010 rokiem różne organizacje narodowe w Święto Niepodległości robiły konkurencyjne małe manifestacje. W 2010 się połączyły. 11 listopada 2010 roku to była pierwsza masowa patriotyczna manifestacja po katastrofie smoleńskiej. Coś zaiskrzyło. Przyłączyli się ludzie poruszeni tym, co się stało 10 kwietnia. Przyłączyli się patrioci, którzy głosują na PiS, na różne partie ale inne. Mam I tak to ruszyła lawina. Teraz Paweł Kowal, ale mam wrażenie, że jednak Niepodległość chcieliby wspólnie świętować nie tylko osoby z prawicy, nie tylko osoby z ruchu narodowego. Ale... Mieliśmy przecież Marsz Bronisława Komorowskiego, mieliśmy Marsz KOD-u, Lewica robi swoje marsze. Ale właśnie dlaczego? Każdy może. Niepodległość jest nasza wspólna. Myślę, Paweł Kowal. Pani redaktor, ja proszę o uzupełnienie. Jedno uzupełnienie. Także teraz pewnie pan powie, że w miasteczkach też są imprezy, tak? Dokładnie, dobrze, to no pani właśnie. Wyczuła, ale od 17 roku mamy specjalny program Niepodległa. Wcześniej tego nie było. Ale od 17 roku panie jest. Mamy specjalny program Niepodległa i Polacy chcą świętować w swoich miejscach zamieszkania. I to, im umożliwiamy. Paweł Kowal. Mamy specjalne pieniądze są na to przeznaczane. Paweł Kowal. Cudownie. No jednak to rozumiem, że metoda jest taka, że... Króciutko jeszcze pytam... o tym marszu, bo chciałam jeszcze zapytać o suwerenność. Tak. A mamy bardzo mało czasu. Króciutko, że jeżeli ja o coś pytam przedstawicieli rządu czy prezydenta, to jestem łączony ze wszystkimi wydarzeniami, co cokolwiek zrobiła jakakolwiek opozycja od II Rzeczpospolitej. A kiedy panów pytam, co będą dzisiaj robili w sprawie marszu, to mówią, nie, my się pod każdym, nie możemy podpisać pod każdym transparentem. Otóż mówię pan panom, ten marsz jest u państwa. Sekundę, Jarku, ja ci ustąpiłem miejsca. Przed chwilą ty sobie powiedziałeś, jak chcesz, mogę ci w ogóle oddać antenę z przyjemnością, ale nie ma co się tak denerwować, jeszcze, prawda? Jeszcze jest ja tak. Tutaj, to nie ma takiego swobodnego oddawania anteny. Mogę powiedzieć za Arystotelesem. Moim przyjacielem jest Platon, ale jeszcze większym prawda. Otóż Ministerstwo Kultury finansuje pana Bąkiewicza i to dużymi pieniędzmi. Nie ma się co od tego odcinać. Trzeba raczej odważnie powiedzieć, dlaczego to robicie. I że pośrednio, uważacie, że to przez jest... Instytut Patriotyczny. No tak, to są publiczne pieniądze, no już nie ma co tutaj ludziom mącić w głowie. Robią to świadomie, bo chcą to robić. Nie ma co tutaj udawać. Trzeba po prostu prawdę powiedzieć, to jest nawet lepiej. Może się w czymś zgodzimy, ale nie ma co owijać w bawełnę. Druga sprawa, jednak uważam, że jeżeli się daje jakiemuś marszowi pieczątkę państwowości, to nie ma co tam wypominać kolegom, co robiła opozycja 60 lat temu, tylko trzeba odważnie wziąć za to odpowiedzialność, powiedzieć tak, w takim razie oni muszą wycofać te transparenty. Bo Dzień Niepodległości nie jest od tego, żeby szczuć nawet w 1% na przeciwników politycznych i porównywać ich do Gestapo, czy tam nie wiem, do kogo tam zostali porównani, do której formacji. I jeszcze jedna sprawa. Decyzję podejmował sąd. Rafał Trzaskowski nie jest szefem żadnego sądu, jest prezydentem Warszawy. Więc nie można robić tak, że jeżeli coś, jakaś decyzja jest w Polsce nie po waszej myśli, bo sąd podjął inną decyzję, to wy mówicie, a my i tak zrobimy inaczej. Po prostu tak nie powinno być, bo to jest kwestia praworządności. A jeśli chodzi o suwerenność, dzisiaj widzimy, że suwerenność to jest... No właśnie, chciałam zapytać o suwerenność w kontekście naszego i przynależności do Unii Europejskiej. Ponieważ części suwerenności zrzekliśmy się, ale teraz trwa spór, czy Unia nie idzie za daleko i kiedy my tę suwerenność, że tak powiem en bloc, tę najważniejszą część zachowujemy, a kiedy nie, to już tak pan ten temat wywołał mimo niezakończenia tej czwartej rundy, ale to już może zostańmy tak, bo ja patrzę nie, suwerenność, na zegar. Szczególnie, że ja tę minutę ukradnę i pójdę na ten Wawel jednak. Aha. I pomodlę się za was wszystkich, ale suwerenność oczywiście można wzmocnić poprzez przynależność do organizacji międzynarodowej. Tu mówię jako polityk, to jest klasyczny przykład, gdzie nasza suwerenność, co widać na przykład teraz, może być lepiej obroniona, bo nie wszystkie państwa i nie w każdym zakresie mają potencjał do tego możliwości, żeby bronić swojej suwerenności, więc czasami państwa wstępują do dużych organizacji po to, żeby tej suwerenności lepiej bronić. Jak na przykład w I Rzeczpospolitej nie można powiedzieć, że Wielkie Księstwo Litewskie albo Królestwo nie były suwerenne. po prostu podzieliły się suwerennością po to, żeby lepiej się bronić przed innymi. To jest taka sama sytuacja z Unią Europejską. Wyjaśniał to wielokrotnie Karol Wojtyła. Pozdrawiam tutaj z ulicy, po której wielokrotnie jeszcze jako metropolita krakowski spacerował. Mówił wtedy, Polacy mają skłonność do Unii. Jak nie brzeskiej, to litewskiej. A potem jeszcze mówił, że i do europejskiej. Jarosław Sellin, to jak to jest z tą suwerennością? Kiedy ją zachowujemy, kiedy ją tracimy, będąc częścią jakiejś międzynarodowej wspólnoty organizacji? Gdzie jest ten moment, kiedy... Jako podmiotowe państwo narodowe podjęliśmy decyzję, że od 99 roku należymy do NATO, od 2004 roku należymy do Unii Europejskiej. I to są dwie silne struktury Zachodu, świata Zachodu, do którego należymy i jest tam przynależne miejsce dla nas. Ale oczywiście w ramach tych organizacji międzynarodowych ustala się, jakie są kompetencje tych organizacji w tych różnych dziedzinach, czy politycznych, czy militarnych, a jakie państw narodowych. I jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest opisane w traktatach. I my się zgodziliśmy na ograniczenie polskiej suwerenności w tych wymiarach, które są opisane w traktatach. Tymczasem obserwujemy niestety niepokojące zjawisko w ostatnich latach, że pewna oligarchia urzędnicza Unii Europejskiej próbuje wykraczać poza te traktaty i porządkować sprawy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w dziedzinie kompetencji, które im nie przynależą. I to jest dzisiaj istotny spór Polska, Unii Europejskiej. I wtedy Polska traci tę suwerenność, tak? Znaczy nie, ta suwerenność jest opisana w traktatach. My wiemy, co oddaliśmy do wspólnego zarządzania i wiemy, co przynależy państwu narodowemu. I tak się zachowujemy. Nie wszystkim oligarchom urzędniczym Unii Europejskiej to się podoba i próbują nas z tego powodu atakować. Ale ja myślę, że jesteśmy przed bardzo ciekawą dyskusją w Unii Europejskiej w ogóle, bo wszyscy zauważają ten problem, na przykład wykraczania poza własne kompetencje czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Komisji Europejskiej, czy nawet Parlamentu Europejskiego, który sobie pozwala na różne rezolucje i uwagi, jak poszczególne państwa powinny w różnych ideowych na przykład sprawach się zachowywać. I myślę, że to coraz więcej polityków narodowych z poszczególnych państw narodowych widzi. I myślę, że ta sprawa będzie przedmiotem bardzo poważnego namysłu w przyszłości. Paweł Szrot, kiedy rzeczywiście, myślę, że nie tylko prawicowe środowiska, nie tylko władza, wszyscy powinni powiedzieć stop, jeśli chodzi o tę suwerenność? Pani redaktor, suwerenność jest respektowana wtedy, kiedy Polska w ramach tych organizacji, którym część suwerenności owszem przekazała, występuje jako podmiot, a nie jako przedmiot, niebiernie, kiedy broni swojego stanowiska, kiedy walczy o swoje stanowisko i kiedy swoje stanowisko forsuje. Te działania, które pan prezydent z rządem prowadzili w ostatnich dniach na różnych forach, również Unii Europejskiej, ale też NATO i w stosunkach dwustronnych Polska prowadziła, one potwierdzają, że pan prezydent i obecny rząd dobrze rozumieją kwestię suwerenności i dobrze rozumieją kwestię obrony polskiego interesu państwowego i narodowego. Krzysztof Bosak. No, suwerenność w tej chwili częściowo się zrzekliśmy na te unijne organizacje, natomiast problem jest taki, że jakby kilkanaście lat po ratyfikacji traktatów my się zastanawiamy, co te traktaty znaczą. Jest środowisko polityczne, które przed tym ostrzegało. Konserwatywni liberałowie, narodowcy, niepoprawni politycznie patrioci szli w 2009 roku w marszu przez krakowskie przedmieście. Byłem w tym marszu protestując przeciwko ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który pomniejszył nasze wpływy w Unii Europejskiej i uzależnił nas w nowych dziedzinach od Brukseli. Nie jest prawdą, że to zwiększyło nasze bezpieczeństwo, ponieważ Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym, nie ma żadnych mechanizmów w zakresie polityki obronnej, które by zobowiązywały kogokolwiek do lojalności wzajemnej. Wpisano do traktatu lizbońskiego solidarność w sprawach energetycznych i Niemcy ją zwyczajnie podeptali, robiąc deale z Rosjanami przeciwko państwom nowym członkowskim Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przez te elity zachodnioeuropejskie traktowani protekcjonalnie, jak taki ubogi, lekko pogardzany kuzyn, który, prawda, przypałętał się i trochę głupio się od niego odciąć, bo jest w tej samej rodzinie, ale trochę wstyd się z nim pokazywać. I niestety musimy wywalczyć sobie dopiero pozycję w Europie, w której będziemy rzeczywiście szanowani. Obecnie te batalie, jakie są prowadzone na styku właśnie o wyroki TSUE są moim zdaniem takim pokazywaniem czerwonej kartki eurokratom i tym nieco aroganckim, nieco pyszałkowatym elitom, że to nie jest tak, że Polacy będą wiecznie, tak jak to robią od 30 lat, próbować odgrywać rolę prymusa i się pytać, jakie tutaj standardy możemy jeszcze implementować, prawda, jakie nam przyślecie instrukcje, bo chcemy tutaj u siebie zrobić cywilizację, a mamy na razie jeszcze taki niedorozwinięty dzikie kraj. Tak dziękuję, nie jest Polska, to na będzie cytat. Polska jest krajem nowoczesnym i jest społeczeństwem dumnym. Dziękuję, i panie pośle. Dzisiejsze hasło Marszu Niepodległości to niepodległość, nie na sprzedaż. A no właśnie, wicepremier Jarosław Kaczyński, tutaj prośba o bardzo krótki komentarz do przedstawicieli obozu władzy. Powiedział, że dziś stoją przed Polską wielkie wyzwania przechodzące z zachodu oraz za wschodniej granicy. Mówił, że wiele sił po obu stronach Europy nie chce akceptować polskiej podmiotowości wzrostu siły, a więc ambicji Polski, by być państwem liczącym się. Czy to jest postawienie znaku równości pomiędzy tym, co się dzieje na wschodzie oraz sporem Polski z instytucjami Unii Europejskiej? Paweł Szrot, króciutko. Pani redaktor, uważam, że Polska powinna być tutaj bardzo aktywna. Jeśli chodzi o spór z instytucjami Unii Europejskiej, ja bym nie łączył tych dwóch spraw, ale na pewno jakieś zawieszenie tych ostrych dyskusji będzie służyło obronie wspólnej granicy Unii Europejskiej. I tyle. I jedno zdanie, Jarosław Sellin. Tu chodziło oczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu o polską podmiotowość. I wiadomo, że każde państwo, zwłaszcza silne państwo, walczy o swoją strefę wpływów i my od wieków wiemy, że mamy i na wschodzie, i na zachodzie państwa i narody, które lubią walczyć o swoją strefę wpływów, a my nie chcemy być w żadnej strefie wpływów, tylko mieć własną podmiotowość i podmiotowo prowadzić bardzo własną politykę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, Jarosław Sellin, Paweł Kowal, Paweł Szrot, Beata Lipińska. Do usłyszenia, do dobrego przygotowania. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus.